أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة المؤمن ده دجر شم آيات سخشرو پر اوجر شم آیات بانی ختم سو دا جه ربط دا ما قبل سر واضح دی اغدا دی چی فرعون اراده وکر چی موسیٰ علیه صلاة و سلام قتل کی دا دا دا وجل نو دا غو چی دا فرعون پا خپل خاندان و اطباعو کی اغا یو سره و چی دا پا خواس خموامین و خو ایمان پتاوه اغا برا نصحت فرعون تشروع کی نو یو نصحت خی اغا و چی پا اغا تقریبا نوشتم آیات یا تیوشتم یا قومی لکم الملک یه به داغ نصحت دا یا قومی پا نامسر دیتور ناری کرلن که دایس پا خبر پوسی اول خودو غزایو چو وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمان اتقتلون رجلن ولتیس دسی و سرعی وزنی چاگه مازی علا پاک واحد بودی تیر کلی بیا دا قوم پا نامور تولی چولگوری شپا چی علا در کرده جده مصر پا مزکا که مسلاتی است نو کچیر علا و تلا عذاب در بانی را اسی خو بیا دفع نسی کوری با چی بون پیوائی تیس با بلا یاسم نو بل نصیحت دل تا داغ دی ویا قومی بیا داغ خبر ارتکی کوشش کی چی چوک خلاص کی چی موسیٰ علیه صلاة و سلام دی پرعون دی اعدام و دی قتل سخ خلاص کی او حکیم علومت رحمه اللہ وای دخنو دا ایمان پا خواب پتاوا وز چه دلائل شروع کرده هم رسوا کیر مانا دیم رسوا سبر ملاس ارگره اولی چاگوار دواری خبر وکر ولده تیز تشکارا شکارا دلائل را اولی خونو دا مانا چه منی دینو خدا مانا چه دای منی بلی ولنو کچیر دی در وغجن و خپل با تباس و هم کساجی کنو خاق عذابون امرازی کتاو دا جیز خدا مالوی رو چه دای که موسا کازی بوچی یعنی دنو پزوری که نمانی مجوا یا دو خو منی خو اغای مازی دا فرعون سر پا دا دعوت که نرمی که ولی چه فرعون تا دیر درد وار نسی برای ولی که کازی بو دو خو پزوری که کازی بو نبالی دای پا قطع فرعون دا تبیعت راستگی دا پار ولی چه دلائلو تا غواج و نسی کنیا نفسی جسلی گوا که خوال ایمان شکارا کی نو دای وست دا در ایم دلیل گوا که ارتوائی یا سلرم دلیل دوا یا قومی پا تور دا در ایم بیا قومی دی کنیا در مخدر ایم نصیحت دکڑی ویا قومی از ما قومی اینی بی شک از اخاف زبیرجم علیکم پرتسبان یوم دورد سخ التنادی د نارو د چغ د چغ ورس یوم التناد لکد قیامت رز د شمش قیامت وایو یوم الساعه ورثوا یوم التناد امر ثوای یوم التناد وی تناد یو بل تناری وهل چغ وهل نو یو خدای د چغ ورس چبولی په دې خاطر لکه اوس پر دې دنیا بن یو نواله د پیښو وسی زلزلہ وسی مثلا یا یو بل دغه سی اپات راس په خلکو بوږي او چیغه گډی سينو دا د قیامت په ورځ په خلکو چیغه بوږي گډی جدا اثر ترجمه دي او بل وجه دا د چفدی کې ډیر ناری او هلکیږي یو ناره دا د چاغه نفی خسور چي دي چاغه او تعالی او اسرافیل علی السلام تو اچته په شپېلې کې پوکه دغه دوه مشپېلې چې دی پوکه چې الله پاک فرمای یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحه بالحق دغه آیات کریمه چې دی د په سورۃ قاب کې یو څلوېشت او دوه څلوېشتم نمبر آیاتونه دي هغه دی چې دغه نارکی د نارې په نامه آیات کړ دی یوم یناجی المناجی چې نارکی نارکوونکی نارکوونکی دغه اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام دی ولې په سیب سوای چې وایي یوم یسمعون الصیحه بالحق هغه صیحه او اواز چې دی اوري چې د اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام چې غده نو دا یو ناره ده چې دلته کیږي بل ناره چې د حساب د پاره کیږي هغه بیا په قران کریم کې راځي یوم ندعو کل اناس بامامهم چې موږ ټول خلک په خپل امام راغواړو د امام څه شاو چې هغه عملنامه اخیستی ده چې د عملنامې سره چاو چې هغه د مخکښ اخیستی دي چې هر امت د په نبي راغوښته کیږي یا د باطلي پالټي پالټي والا چې ارې وته به د خپلې پالټي په نامه ورنوی کیږي چې د فلاني ډلې راتیر سي د فلاني پالټي راتیر سي د حساب د کتاب دپاره نو دغه د حساب دپاره هم ناره کیږي د دې بیان په صورت اسرا کې چې دی دا هلته په یو اویایم آیات کې هلته دا بیان کړی شوی دی نو بل ناره چې د هغه د اصحاب الجنت ده چې هغه نارې کوي و چاته و اهل نارو ته ورته ودی ته ورنری کوي چې ای مشتکه ای خل غاغه سره چې الله تعالی د عذاب وعده کړی و هغه وعده خو مفیدا کړه الله تعالی در سره رښتینی کړه دا ناره ورته کوي دا غره کم د اصحاب الجحیم چې د دوزخ والا دا به و جنتان تور نری کی برای څو بخوره توی کی معنا ای وس نعمتونه چې انګور دی یا بل دی یا بل دی دا خوراکي هغه جنتان به خالص نه کی چې معنا موږ نه درکو برای خو الله در باندې حرام کړی دین او زه څنګه درکم د الله د امر به امر څنګه وکم دا بیا په صورت اعراب کې دا راځي دغه د جنتان او د دوزخانو ناره چې ده دلته په څلور څلوېشتم آیات کې په پنځوسم آیات کې د الته ذکر کیږي بل ناره ده اصحاب الاعراف ده اصحاب الاعراف چې هغه من ناره کوي واغه خلکو ته شدی فیجنې د دوزخانو څخه اصحاب الاعراف هغه دي چې د جنت د دوزخ تر منځ دي برای ورته وي وي تش خو دنیا کې خوراغه چغه چپلټي درلو ده دي هغه پلټي لکه په شر نه درل ده الله د عذاب نه کړ خلاص خو د مشر سره و دوزخ ته کشکړی است نو ګوره دا څو ناری په قران کې ذکر شوی دي شپږ قسمه تقریبا او پنځه قسمه ما درته بیان کړې شپږ ما ناره هغه ده چې په کوم وخت کې شي جنتان جنت ته ولاړ شي دوزخان دوزخ ته ولاړ شي الله تعالی دا مرګ د یو څه په شکل ورته را پیښ کړي برای ورته ګوري برای دغه چې د دې د مخ حلال کې برای و جنتیانو ته هم وای وای خلود ولا موت و دوزخانو ته هم وای چې خلود ولا موت دا ولي ورته وای جنتیانو ته په دې وای چې پر جنت ښه خوند واخلي چې برای د مرګ بیره د زیان نه ووسی پر هر نعمت خوند اخلي دوزخانو ته په دې وای چې د عذاب نور څه د چاندې ستمه یو خيږي اګه اګه چې په زحمت برای چې مرګ راسي برای د عذاب خلاص د مرګ ته مو خيږي نو دا بل نه اراده چې و جنتیانو ته هم کیږي و دوزخانو ته هم کول کیږي په وخت کې د ذبح د مرګ چې مرګ د یو څه په شکل ورته حلال شي نو په دغه یو ملتنات بولی دا څو مثال دا مفسر پیش کړی دی نو این زه خاپو بیریجم علیکم پرتسی باندې یو ملتنات د ورځې څخه د نارو دا یو ملتنات دی غو ورځې څنګه بیریج در یو مده مخرو مزاف وایي عذاب به یو ملتنات د عذاب څخه د هغه ورځې د نارو شته تو ژخ ورځ د یغه د عذاب در باندې بیریجم دا څه د ورځې نو سړی بولی بیریج خو چا ورځ کوم عذابونه دي دا څه در باندې بیریجم معنا دا سړی مو وژني د کمی ورځې چې دا یو ملتنات دی غیر څه بدل مړه خارج ذکر کی یو متولون مدبرین و ام یوم د هغه ورځې د عذاب څخه تولون چې تاسو به وګرځول کړئ څنګه به وګرځول شي معنا مخ د دوزخ پر خوا مدبرین شاګرځون کې به یاس د حساب د کتاب میدان ته حساب کتاب چې پروسی برای خو چې ابو روس چې دوه شم در رخت بوزي نو خو برای ملائک ګرد مخ دی خواته کی مخ چې دی خواته کی وای درځي نو شای و چاته شول د حشر د نشر د میدان خواته شول مخ د چا پر خواته شول دوه رخت پر خواته چې دغه زاید باندې بیرېجو دا د نصیحت ګر او د فرعون ته ګرد دی یوم د هغه ورځ د عذاب تو ول لون چې تسب او ګرځول کرسی څنګه حال کې به وګرځول سي اچو به ګرځول سي چیر معنا د وژخ خو خاطه و مدبرین تس به شا ګرځون کی است و حشر و نشر و میدان ته ما نبوی لکم تس لر من الله د الله د طرف څخه من عاصم یو ساتون کی د الله د طرف څخه به ایت ساتون کی نه لري چې الله یې مقرر کړي چې برای دا و دروي د وژخ ته ما بیاس الله خو امر کړ دی ملایکو ته وای بوې زی نو ته به ایت ساتون کی نه لري چې د وژخ جره وګرځي نو خدای غو راز د پیات کی دا مؤمن سړی ولي وجنی دا موسی علی السلام لري دی ما نبوی لکم تس لر من الله د الله د طرف من عاصم یو ساتون کی وسنو درجه زای فوری د جسر نصیحت چې اوس د پسې جمله چې د ملاقاتی استیناف بیانی دی دلته نو غواکې سائل بیا سوال کوي پټ ولاړ دی شنو دا د نصیحت تاثیر وکي که نه وکي دوخ په دوغ نه اخلاص نصیحت او غزا را شروع کی چې وقال رجل مؤمن دا غزا تر جای زاید د نصیحت بیان تاثیر نه وکي ولې چې نصیحت جو وکي شش زایو نه ودی تر پیات کې دا غس دای زیند وګوري دا درته ګوري ته دا څه ځان وساتي الله او من یغلی لله فما له منها چیر تاثیر کوا من هر غسوک یوغ دلیل چی گمرائی که الله و الله پاک الله چی سوک گمرائی که فمانو نستلو هوده داری من هاجن بل هدایت کون که بل دیس سوک بیا نست چی دالا و تالا دا خود دالات پو مقابل که خبر هدایت پر وچری ولاری کرا ولی ولاری دا گمرائی دی نو دا پرعون او دا انجوالانو الله و تالا گمرائی پا نصیب کرده و نو دا غسلی پا جلر نصیحت کلی که دا لاغ دوغن گمرائی دا خدایی دا وای کرده و وست بنو دا یهو مومن پا دا یو گری نصیحت بنو دای وست میشه معنا دا سوال دا پا وست وچی یعنی ایس تاثیر یعنی پر وکی سوال څنګه پیدا شو چې د شه بلیغ نصیحت یې وکړي دا سړي نو برای نتیجه څنګه سو اثر یې وکړي که نه وکړي آیات په پای کې تاغه ویل چې یا ومن هرغ څوک یغلل چې ګمراه کې الله تعالی فما نستلوه دذر من هاجن هیڅ هدایت کوونکی پس یې دغه سړي ورته وویل ولقد جاءکم یوسف من قبل برای نو تاسو کله حق منی چې وس فرعون ته ته دلته سرکشي کې خو یوسف علی السلام په دغه مصر کې دلته نبی و دا قبطان په هغه وخت کې هم چې یوسف علی السلام نبی و نو پر یوسف علی السلام ایمان را نوړي وای د فرعون دغه اوږ عمر دی په هغه وخت کې و د خدای دا وای نه وکړي دا تقریبا 300 کال بعد 400 شاوخه کې د عمر و د فرعون په دغه وخت کې بره د چی د خدای دعوه وکړه نو دغه نصیحت ګر سړي ورته وله بره خو یوسف علی السلام هم نبی راغلی خو هغه هم نه و منی نو وسوال دا ورګیر چې موږ دغه خلک خو نه موجود دی غزمانی خو یو فرعون دلته موجود وای خو دی دغه خپل پلرو په عملو راضی و نو خو دی خطاب دی ته کیر کدا ایس په خبره پویږي لکه د سړي چې پلار رونیکه دا دغه خدای ده ورنیکه مړی کړی برای دا زامن ول مسیان او کډوسیان په هغه خبره راضی خلک بر دی ته وای برای تی شانه کمړی نه وکي کنه دی خو نه دی کړی خو ورنیکه وترنیکه کړی چې پر راضی دی نو د ته خلک خطاب کی نو دغه کپتان چې د فرعون په زمانه کې دا ناسح سره چې دا مؤمن سره هغه خبر اوریا دی برای خدای یوسف علی السلام سم ته سین کار کوي هغه مکلم نه چې ته دغه حق ملګری وای نو هغه خو به جمانه لای او هغه په تاسې کې مشهور نبی دی چې سوی دی خدای په باره کې متسس سره کف خلیه پرې کول نو خود به دغه کوم برهان یست نو هغه منلی او سم هغه شی انس موسی علی السلام قوم نه مانی دا ورته وای یعنی معنا ستاسې دا گمراهی دغه سی ګارانټي دی دا یو نمونه ورته پیښ کړ چې الله چې دغه سوی چې ومن یو دی الله فما له من هاد چې الله گمراه کې دغه د فار بیا هدایت کوم کې نست چې دغه نمونه د خو یوسف علی السلام راغلی کله ته هدایت تراوسته ولقد فتاقق جاء راتكر يكون متشت يوسف ويوسف عليه السلام من قبل فخوا يعني من قبل موسى ده مخطر موسى عليه السلام فخوانا بالبينات بشكار اشكار دلائل ومعجز وسرا غراتكر شاغ دلائل ده النبوة تفارهم كافي واغ معجزة ده الله ده وحدانية تفارهم فما زلتم هميشة سواست في شك فشك مما دا اغا خبر سخه جا چې درا تکړ کوم تست به په غسر د چکه خبره تست را وړه خول زده اعلان نبی الا وتلا واحد شریک نر تر پای پوری چې دای مرګ دی درا وخت تست په شک اس کړم کلمه پر وله کلم تست ویل چې لا اله الا الله کدا ایس خبره ته متوجه است فما زلتم نو همیشه تست واست فی شک فشک مما دا اغا خبر سخه جا چې درا تکړ کوم تست به په خبره سره حتی تر اغه وخت په شک واست اذا هغه وخت هلک چې موسی علی صلوات و سلام هلاک سو معنا وفات سو قلتم تسی ویلا سپیسترگی ما دغه رقم و تسی برا ویل لن یبعث الله من بعده رسولا لن یبعث هیڅ کله برا و نفاسی الله الا فک من بعده ورثه یوسف علی السلام رسولا بل رسول تا دا خبره دوه رقمه ترجمه سو چې الله به رسول را و نفاسی دا د دې د استهزاء چې معنا یوسف علی السلام خو نو رسول ته ځانه یې ویله چې زه رسول یم نو د ده خبره چې موږ ونه منله بره دا کیسه پس ختمه سوه چې بیا به سبا بل سړی بیرغ جګوي چې زه د الله رسول یم بیا به بل سړی بیرغ جګوي چې زه د الله رسول یم بره الله د الله تعالی رسولانو سره ختمه سوه بیا الله تعالی نه رالیږي کیدای شي د دې خبرې په مضمون پوهیږي استهزاء ان یې دا خبره کوله چې یعنې یوسف خو نو رسول په درواغو یې دعوه کړې وه موږ چې ونه منئ نو د بل چا تمه وختله چې بیا چې سبا په درواغو د رسالت دعوه وکړي برای چې یوسف یې نه منئ ایمان ولا کوم نو خو هغه هم دغسې په درواغو دعوه کړې وه نو دوی د استهزا په رقم برای دا د خدای رسولان چې رالېږل کېږي دا بلا ختم سو معنا د هغو خلکو چې باطل پرستان دي زموږ چې تمه وختله برای دا باطل رسولان نه منئ دا یو بل ترجمه یې داسې ده چې معنا کبیل فرض یوسف علیه السلام و سلام په حق رسول هم وو چې موږ نه ومني د الله پاک تمر سره وختله چې دا داسې سپینسترګي خلک یوسف میور واسته و نه ومني د بل زبرت څه دی چې ولاسته و هغه نه مني نو دا دواړه ترجمه کې جمله قری کته متوجه جمله یو رقم ده لن یبعث الله هیڅ کله برا وانستی الله پاک من بعده ورسول در یوسف رسولا بل رسول و ولی به نراوستی یا دا استهزاء ده چې یوسف هم د خدای رسول نه بولی یوسف ول زه د خدای رسول یم دی ول چې موږ نه و منی نو سبب بل سړی دا ونس کول چې د خدای رسول یم هغه ول د خدای رسولان دی نه منی یعنی یوسف هم نو بل چې دا ومر ختم او یا کبیل پر یوسف په حق رسول یې و چې موږ نو منی د خدای پاک تامه وختله چې نیمه نه نو بل رسول ام ورسته و معنا که بیل پر دې صادق رسول هم بی الله بل نراجیږي خو به هر ال دغه سړي و دي ته د دې شرارت ور وشو چې د یوسف علی السلام تر مرګ ته سده د هغه چی معجزه هغه د دلائل پاره کې په شک کې واست تر څو چې دی و پات په پای کې بده خبر وکړي چې یار اوس بیا خامس بل دا د رسولانو کې سی وروا او ناروا ختم سول کذالک یغدل الله كذلك پردغه رقم لکذا قد يوسف عليه الصلاه والسلام تبارك چتی سو گمراهان واس خبر من منل يغدل گمراهي الله الا پاک من هرغ سو هو چاغ مسرف الاسراف كون کی تجاوز تر حد کی مرتاب شک كون کی چې په حق خبرو کې شک کوي اسراف کوي تجاوز تر حد کوي نو الله دغه سي گمراه کوي لکه دغه فرعونیان چې گمراه و چې نه الته ایمان راوړي دا قبطانو پر یوسف علیه السلام نه پر موسی علیه السلام راوړي دا خبر الله تعالی په پای کې د آیات وکړي چې الله چې وغواړي مصرف مرتاب دغه سي گمراه کوي زړه دغه سي ور مخر کوي يغدل الله من هو مسرف لدا ما نسوس بدل راوړي چې الله پاک چې دی گمراه کوي هغه څوک چې اسراف کوي شکونکي و ام الذين اغه خلق الله تعالی گمراه کوي یجادلون چې دی دعوی او دلائل وایي فی آیات الله فی آیاتو کی دل او تعالی بغیر سلطان بیل یو قوی دلیل اتا چا اگر اغلی هم ودیت د سلطان څخه د قوی دلیل څخه د آسمانی کتاب د جل مرادی ملاقاتی تورات انجیل زبور نو دغه کسان چې د الله تعالی په آیاتو کی په احکام کی په معجزو کی باطل دلائل وای نیمنم ولنه منی الله ای سلطان مبین نه لري چې بار در توي چې د تورات په دغه آیات نه منم یا د انجیل په دغه آیات نه منم یا د زبور په دغه آیات نه منم سلطان مبین نه لري لا د خلق پر چا مې د خرګری د سرټمبګي د لارې څخه خپل خرګری تم لا ته نه منم نه الله دغه سګم راکی الذين اغه خلق الا فاكم راکی یجادلون چې دی دعوه او دلائل وای فی آیات الله په آیاتو کې د الله د الله تعالی آیاتونه غلطیه او دا کوي ولی دا دلائل او بیا ځان حق باندې کې د څه د پر و بغیر سلطان اتاه بغیر سلطان بیل یو قوی دلیل اتا چا غیر غلی هم ودي ته قوی دلیل اسماني وحدي وحد نه لري چې برا واخد الله آیات دغه سوې ته دا وای دا کړه سره لګیش بیا دلیل څه مون کې دوی ځان من کته ورو دا څنګه دی دغه کار چې دلیل څوک نه لري او خبره نه مې کبر مقت عند الله وعند الذين امنوا کبر ډیر لوی دی مقتن از روی غضب و نفرت دغه سړی چې دا مجادله کوي دلیل نه لري بیا ځای دلائل وای نو دا لوی دی از روی نفرت و غضب عند الله په نزد الله پاک و عند الذين امنوا او په نزد هغه خلکو امنو چې ایمان راوړي دغه څه چا څه چې به دلیل څه مجادله کی ام د الله بغز ور سره ستنه پرکېز نشته ام چې څوک واقعي مؤمن دا غم بره بغز نه پرته سره ست برای ته لم ما زیاده خلک پر چمن سر دې ټمبدي یا صد کار نه کی صد یې کور دی ته څه بلا ته اوس دلیل نه لري دغه څه نه منه ولکه ګر سره ومنه تر دغه نه کیږي نو الله وي دا زما په نظم بغز دی ته دې څه زما نه پرت کی او که واقعي څوک مؤمن دا په نظم دا بغز دی وس یو څوک چې یو خبره نه مني دا خو څه یو دلیل پیش کی برای په د قران په دغه دلیل نه منم یا د تورات په انجیل د زبور په دغه دلیل نه منم ته هیڅ اسماني دلیل نه لري کوي براونی منم نو چې نه منم دا د الله تعالی په وړاندې مبغوز دي او د مؤمنان په وړاندې هم مبغوز منفر دي نو کذالک پر دغه راک لکه دغه د فرعونانو بیان چې سو وسپاوري دي دا سړی نصيحت ورته کوي د دماغ ته نه لویږي علاوه پر دغه راکم یتبعو مهر لګي الله تعالی پاک على كل قلب متكبر پر ټول زړه قلب قلب زړه ته وای کل ودا قلب ته مزاق على كل قلب دې ته بدانه وای چې پر هر زړه په هر ترجمه مکو پر ټول زړه متکبر اند کیبر کوون کی جبار چې هغه زور لګون کی زور ښکار کی او دې متکبر وي منه هغه چې سر زور یې نو ته ګوره ملا قاری د کل تور ته بجې پامی قل گای گای ته معنا سره د جميع راشي افراد کشه باشي نو برخه ترجمه دې چې علا کل قلب پر هر زړه باندې متکبر اند کیبر کوون کی جبار چې هغه زور لګون کی دلته غره کم نه دی دلته کل په معنا سره د جميع دی د پوره دی د تمام دی یعنی علا تمام قلب پر پر زړه باندې د چا متکبر اند کیبر کوون کی ولې دا قلبین تنوین نه لري ګوره قلب متکبر ته مضاف دی جلا نه ویل کی چې دې سوی چې علا کل قلب پر هر زړه یا علا کل پر ټوله د چا پر ټوله قلب متکبر د زړه د کبر جن سړي جبار چې زور لګون کی دا ټوله زړه د غسل او تعالی ور مهر کې بل د حق خبره نه ورته ور لویږي اوس کدا اس په ترجمه پیداله ترجمه مرد سن کو چې علا کل قلب پر ارزړه ولې خو قلب ندی تنوین والا قلب خو مزاب دی او متکبر ته علا کل قلب پر ټوله زړه د متکبر د ار متکبر پر ټوله زړه جبار چې هغه زور لګون کی زور ښکار کوون کی د کبر ډک دی سرسخت سړی دی د چا خبره نه مني او جبار زور ورکوونکی دی ارشي ته وای په زور یې کوم دا کار نه الله تعالی زړه دغه ټول زړه په پرده کې ورونه سي هغه مهر ټاپه پر ولګي بار الله نه ورته کیږي نو د او غزا څخه چې د رجل مؤمن نصيحت وجه فرعون تشرو دي تر جزا چر او رسېږي الله ور بدل د زړه بند ځینې د خبرې زړه ته نه لويږي چې ورچیری سي هغه زړه الله تعالی مهر کړی و اوس نو د نصيحتونو خو خلاص ولا د جزا کوي نو فرعون په جواب صورتو فرعون چې ارڅک فکر ورته ورته چې د جسی اوس ته کوم خبري جواب کوي خو دا اره خبره د خلکو پر چمل د ډبري کرشه د جواب یې نکړي نو چې نه کیږي باندې دغه د فارچ خلک دوکک برای پر همان مخراواړه برای د زه خدای را لېږلې مزما خدای چې دیغه پسمانو کې په مزه کې خو زه خدای مخدوته نه دی نو دوی به وایي چې ما خدای په اسمان کې دی ته یو غټه کلا جوړه کړ چې د اسمان تر دروازې پورې ورسېږي زبا برا لته وګورم ته د خدای کوم پیدا کی خبره بور سره وکم و بی وینم آل به راوړم دا د څه د پاره وای ځینې مفسرین رحمت الله علیهم وای بار نو همان چې ول چې تبنو خشتي و مجه خشتي و بیا دا رقم شه د په خې خشتي و دغه وخت راري وای چې جګ بر جوړ کړ اغه نو هم برا وای جوړ کی دون جګو کی ساده است نور مفسرین وای دا خود چې ته خشتي و مجه و برج را جوړ ک دا فقط د عوام خلق غلول کی په دې خبره وای فرعون خو نو جوانی نو نو بابا په خبره په یجد محققون خبره ته متوجه سي هغه ک فرعون جوانی وای نو علامه موسی علیه السلام ولي ورته لجی نبيان ولي ونی ته ورته نسات ورته کی جوانی خو الان دي مکلف کړي نو فرعون چې جوانی نو خو په سد په سر کې و د خدای دا وخه مو ته نه کول چې دون خلق یې خطا ایستل نو د بس څنګه دا ویل چې ما ته بل خانه جوړه ک بره بز اسمان ته وخیجم خدای کښنیان چې د پڅو کې ګرځي و دا غته چې پلانې سړي دوه نه قدر بنگله جوړ کړي د اسمان ته خیج ولا کې در سره ومن اخو اسمان چې دی جهان چې دی زمر نو د څنګه د خرګری خبره کوله چې دا ما ته دیس بنگله را جوړ ک چې اسمان ته وخیجم دا خو نه جوړیږي وای فقط د عوام زین اړوي چې هغه دی بچا مو سرپ سره اسمان ته خیج کنه دم پزړ کې ویل همان مو ویل چې ولا کې یو بخیج نه یعنی بنگله نه د جوړ سوی حکیم الرمت رحمه الله ان وای دا صحیح روایت نسب پیدا کولای چې بارون دا غس بنایا نخته و برای څو منزله جوړ کی ظاهری سرسری خبره ده درک فقط چې د عوام زین یو خاطر یو کار د کړو نه برای زه دغه کار کوم وقال ويل فرعون وفرعون تدا غزاسن وفرعون مال دد دلائل د جواب عاجز دي غير خلق زين خپل خاطر اواري د سيزين بلي خاطر نو فرعون ويل يا هامان وي هامان هامان د وزير والابن تجورك لزم هذا فار سرحا یو غټ جګ برج سرح ولوی جګ عمارت ثوی لکه مرش برجان ورتوای یا غټ غټ منارې جوړو ولداغه سیو کلا دغه سیو غټ بنګلاو برج جوړک لعلی شی چز ابلغ زوره سیجم الاسباب واسباب دروازوته اسباب چې دی ملاقاتی هر هغه شی ته ویل کیږي چې هغه ذریعہ د بل د پاره نو سره چې په اسمانو کې ګرځ ګوري نو خدای اسمان دروازه به پیدا کړي اغه زینه به پیدا کړي نو د چول د شه دروازه را جوړ کړي چې زه ورسېږم اسباب او دروازو ته یا وزینو ته کوم دروازو وزینو ته د پسې ګوره بدل دي او هم اسباب السماوات او دروازو ته د اسمان دغه سی بنګله جوړ کړي چې زه اغه دروازو ته د اسمان ورسېږم اغه زینو ته د اسمان ورسېږم فاطلع نو زه به بار وګورم الهی موسی و الاه معبود د موسی هغه د خدای به دوری وګورم اطلاع دغه ته وایي چې سړی دلته پرتنګي باندې لاس ونیسې پرې شي داسې ورجه کسې ورته وي نو زه به هم بار هلته ورسم دغسې به وګورم د خدای به پیدا کړم بره به دغه سره دوری خبرې وکړم د اسباب په ترجمه خو یې سر خلاص شو اسباب هغه کارو ته وایي چې د بل کار دپاره ذریعه یې لکه زینه چې د بام دپاره ذریعه ده نو زینه بره سبب دی دروازه د کور دپاره ذریعه ده شړی په نلوځي نو دا بره سبب دی نو اسباب په دواړو خلکو ترجمه کړې دي ابلغو چې زه ورسېږم الاسباب و زینو ته په دروازو زینه خو هم ذریعه ده دغه د چا اسمان ته وخیژي دروازه هم د دغه ذریعه ده چې ور ننوځي نو دواړه ترجمې سې کېږي چې زه ورسېږم الاسباب و زینو دروازو ته کوم اسباب دروازو ته اسباب و مغ دروازو زینو ته اسماوات ته اسمانو د اسمانو دروازې ته بس ده د بلډینګ په خاطر باندې ورسېږم بره بل څه وکم فاطلع عزب اطلاع را ولم قتل به وکم و منال دل به وکم الى اله موسى و اله معبود د موسى و ان یو به شک زه لا اظن زګو مان کوم هو پر د کازي باندې دروازه زما خو ګمان دغه دي چې دروازه وای خدای نه دی راګرځي زما ګمان خو موسا دغه دي چې دای دروازه وای بیا هم د دروازه به زری شته کوم زه به وخیژم بیرته بیا خبره په ځین کې چې نه دا فقط د خبره نه ده د فاروق چې عوام ګمرا کی چې هغه دی بادشاہ سره بنګله جوړي داسې برج جوړي برج معنی په واقع کې نه دی جوړ سوی مال نه دی دغه سرټمبه او نه وزیر دغه سرټمبه چې په دغه یوسف خوش سره سره کړي بارون اسمان ته خطر لایس مال کښ نه لنده منی معنی ځین خکسان خو دغه کسان نقل کوي چې په احادیث په آیاتو کې نه درغلي نو دا یو تاریخي قصه ده کدا چې رښتیا کدای سنې پر روایت کې وینه دراغلې د عقل د نظر چورته وګوره فقط دا دغه د پاره د ویلې و دغه د پاره نه ویلې چې واقعي دغه امر بنګلا جوړو بر اسمان ته ختی نو رب العالمین د جزای اجدا دغه خبري بیانو کې چې دغه نه عنادګر دی دغه نه سرټمبګي کې چې د یلو سلطان مبین نه لري نصيحت نه مانی د موسی علی السلام د قتل په سلا ساجره کړی د چ وجنه نه الله پاکه دغه ایواز نه د فرعون د زمړي ده وكذلك پر دغه رقم لکه داتس چې وسته د سرټمبګي واوردل زوی نه شایسته سوی وو لفرعون او فرعون ته سوء عمله هغه بد عمل ده د دې اربد عمل چې د دستور شي سي دي ملاقاتي وی علاوه تعالی چې د چا پر زړه مهر ولګي دغه نتی دغه د علامه ده چې څه چې منکرات تر سترګو شي سي څه چې معروف شي نه تر سترګو پدې سي سرچپه سي بار لکه چپک شان سرچپه ورته معلومیږي ولی خو علی پر زړه مهر ولګاوه کني شکارونه خو هر انسان په پویږي چې دا شکار دی په بد کار هر څوک پویږي چې دا بد کار دی چې علی پر زړه مهر ولګي چې هغه بد کارونه چې په شریعت کې هغه ګرځي شوته یې دغه د انګریز تر لاس چې وځي د انګریز تر بیا چې قبول کړي ولی دا د شذو عریانی ولسمخي او په حاشي دا ګرځي شوته یې دا طریقې بولي چې ته شذ سترمنه کې دغه د ته بد یې چې بره باندې کړل چې سکرږي چې جیل کې اچي چادرې په اغوندې مخور پټه ګوره دا چې معروف کارونه دي هغه سترګو ته بد یسي هغه چې منکر کارونه دي د سترګو د شوز له څوالي د شوز بیا ځای یوازې سفر دا ګرد وده ته معروف یسي الله عز وجل دغه سوی چې فرعون ته یوازې دغه خبره شایسته نه و چې موسی نه منه موسی قتل کوم بلکې اربد کار چې هغه د سترګو شي یسي دي او کفار ارزای چې وای برو انما نحن مصلحون دا بد کارونه چې کی برای موږ اصلاحات راول الله پاک وایي چې الا انهم هم المفسدون، دوی فساد کوي، شاید د دوی د اصلاح سره څه د دیګر د کارونه چې کوي هغه فساد دي. نو داسې وایي وکذلک پر دغه رقم لکه دغه سرټنبګي چې کوله چې د موسی دعوت یې نه مني، د قتل اراده وکړه، دغه رقم زوی نه شایسته سوی ولي فرعون، فرعون لره سوء عمله هغه بد عمل ده، وصد عن السبيل وصد او دی ګرځول کړه سوی منع سوی عن السبيل د لارې څخه، د الله نه، د الله د لارې څخه، الله دغه سوی ګرځاوه ولي خالات د دې استعداد معلوم چې دغه رقم بد یې چې در خپل پاچی نه سيکېرېدل چې حق ومني، پاچی درته مهمه ده او نبی رده یې. وما كيد فرعون الا في تباب، وما ندي كيد كيد چم فرعون ده فرعون الا فی تباب، مگر نه په تاوان او په هلاکت او بربادی کې دی. د چې کم چمنو موسی علیه الصلاه والسلام ته وکړ ټول ته به برباد په پای کې شو، کامیاب وسو موسی علیه الصلاه والسلام کامیاب وسو. دا خود د دوه کې وچ کولې چې جادوګران یې ورته راوښته چې د دعوت مخه ونسی. دا بل د کده چې دلته بنګلا جوړ کزه اسمان ته خېجم بر د خدای سره خبرې کوم. علاوه دا ګردې پاتو سره پر موسی علیه السلام ټول خلکو اخر ایمان راو، هغه چې ګردې په اسرائیل باندې روان کړ، هغه د فرعون جادوګران ایمان فراوی، نو د فرعون چلونه چې دی ګرد ناکام دي. و ما ندی کیدو کید کید هغه چل ول بوجی پری بوجی فرعون د فرعون الا خو بیا دی فی تباب په هلاکت او بربادی کې معنا نه چې جا نه د ورلره ور کړي چې ارسه چل ول د جوړ کړي دی. الله تعالی غور باطل کې د موسی علی صلوات و سلام امر پر ناکامیاب وسو، په دې ځای کې هغه تسلیه هم نبی علی السلام ته ورک ورسو چې فرعون غوندی سړی مقابله وکړه، مگر ټول کیدونه په تباب کې سو. پیغمبر علی السلام ته د مکه مشرکان چې ستا مقابله کیدو غو چل ول دم دغه ستبا کېدون کړي، ستا کار په پای کې را کامیاب کېدون کړي، پر دې باندې دی بنا کام کیش. نو دردا ځای پر دې قصې بل پړاو ستاسو د موسی علیه السلام او د فرعون په دما بینس کې د رجل مؤمن نصيحتونه راګر شو چې د موسی علیه السلام دی پای کوله. نو نور برخه چې دغه بونو بیا پاینده سبق کې وایو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.